pamba nyoso zero na mese kina yelo kula mese ni namba kotika to banda kikaka chapale ata mikola mileki alobi na komona oyo na mona te angela ngali kwela mini na mokili elala lokole bale izamba komona mboke kumama chapal kikaka ambona memi kola ingi yo akufika bako tungu mena kipate ngai mwana mama. Misungangala na cobra bleu comme stamina me peka mamilo to to to moetanie popo yakate mama na belela mama ngana nani ayo banga ye ate moto Zoe pele li pasa bulingo Ibanda utada muna evasa pole Kukapa na kotika moki Boni vita Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo Ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Na motema basile kie bebi singa ye Toto nyo soe komiko lenga lenga lenga lenga lenga lenga lenga Aquí no hay.